Gårdagens värld. Idag igen. Så, välkommen då till nummer 29 av denna ljudkapsel med Ante Åka som vanligt. Vi ska som vanligt passa på att tacka för den feedback vi har fått. Vi har fått lite rättelser. I alla fall en rättelse. Ja, vi pratade om kärnkraft. Ja, hur kärnkraftverk framställdes på film och liknande grejer. Ja, och vi pratade ju där, vi var lite... Den var lite hastigt påkommet, inte någonting var förberett. Så. Jo, vi var faktiskt väldigt bra förberedda. Ja, fast vi hade inte slagit upp namnet på filmen i fråga. Det var ju för att Mattias kom på ett exempel medan vi pratade. Ja, ja precis. Och så det då var... googlade han och hittade fel film. Ja, han hittade första bästa. Och då så sa han att den filmen han tänkte på hette Clear and Present Danger. Men så var det ju inte. Nej, det var alltså ett exempel han tog upp, Mattias Lantz, i förra avsnittet. På en film där någon kärnteknisk anläggning framställs på ett väldigt konstigt sätt. Så att han tyckte att man kunde använda den i undervisningen för att diskutera hur det egentligen är. Mm. Men det var inte den filmen, utan egentligen så var det en som hette... Some of All Fears. Some of All Fears. Och det var våra lyssnare The Big Lost som påpekade detta så påpassligt. Ja, tack för det. Det gillar vi. Mm. Men i det här avsnittet så tänkte vi berätta lite grann om en science fiction-kongress vi varit på igen. Nämligen Åkon. Och för 2 år sedan så var vi där med podden och gjorde faktiskt ett avsnitt på kongressen. Så det kan man lyssna på om man går tillbaka i vårt arkiv. Och vi har ju som sagt numera ett jättefint index på bloggen under kategorin podd. Så kan man hitta ett index över alla tidigare avsnitt. Om man letar efter något speciellt så kan man se vilka ämnen vi har pratat om i varje. Mm. Eller lyssna om på sina favoritavsnitt. Ja, men exakt. För det har väl alla ett. Mm, hoppas det. Mm. Alla miljoner lyssnare som gör. Ja, precis. Alla miljoner lyssnare. Vi tycker om dig. Mm. Mm. Men vi var på Åkon igen i alla fall. Mm. Och det var väldigt trevligt som vanligt. Ja... Ska vi ge en liten kort intro till vad Åkon är bara, ifall det är någon som inte vet det. Så Åkon är ju en science fiction och fantasy kongress. Den hålls på Åland i Mariehamn. Och det är så att säga en lite mindre kongress, mer till för att folk i Finland och Sverige ska ha en plats att mötas på och träffas och vara sociala. Som vanligt pratar man ju om fantastik alldeles former, men det är ett luftigt program med inlagda pauser för man ska hinna med att vara social och prata med varandra. Vilket gör att det är väldigt avslappnad miljö. Mm. Och begränsat deltagarantal. Så de tar inte emot fler medlemmar än det får plats i programsalen. Som är ett sådant här konferensrum på ett hotell. Mm. Väldigt 70-talsaktigt hotell. Och jag blev lite besviken den här gången därför att de har målat om korridorerna som var så här fantastiskt 70-talsmurriga med brunt tegel. Ja. Invändigt alltså. Mm. Och nu har de målat allting så här fräscht och vitt. Det tycker jag är jättetråkigt. Ja, precis. Lite ljusa, glada, klara färger när det tidigare var 70-talsmurrigt. Det var nytt. Ja, så där var vi i alla fall ett par dagar i maj och träffade lite olika människor. Bland annat så intervjuade jag på en solig uteplats utanför hotellet Johan Bergman. Som jag först stötte på när jag lyssnade på podden Interobankpodd. Den lyssnar väl alla på, hoppas vi. De kommer inte ut så mycket just nu, men man vet att det kan ju vakna igen. Precis som att alla av våra kära lyssnare, hejlyssnare, har favoritavsnitt som man lyssnar på om och om igen i vår podd, så har ni säkerligen anledning att leta reda på en Interobankpodd favoritavsnitt. Så. Gå och lyssna på dem allihop och hitta en favorit. I vilket fall som helst så pratade jag med Johan Bergman därför att det finns ett spännande ställe i Mariehamn som han kunde berätta lite mer om. Ja, det finns en bredspelsklubb som heter Mariehamns strategispelsklubb, eller strategiklubb tror jag den heter, MASK förkortas den. Och den lokalen ligger nere i ett bombskydd i Mariehamn. Och det är väl det som är den stora häftiga grejen, att du kommer ner i en stor gång och så går du många meter ner innan du kommer till de här stora ståldörrarna och går liksom vidare ner och trappor till vänster och höger tills du kommer till det där lilla utrymmet som är fullt av ganska mycket varierat för ja, ganska mycket bredspel. Så från, jag tror att det är från typ 80-talet och framåt. Hur stort är det? Men hur känns det att komma in där? Känns det trångt eller är det gott? Nej, det är inte så trångt. Alltså, det är ju konstigt för det finns inga fönster så att säga om man jämför med det vanliga. Men det, vad kan det vara? Det är säkert 20-30 kvadrat kanske, skulle jag tro. Vitmålade väggar och så är det liksom så berget är ju liksom tak som bara är målat och rappat på något sätt så här. Och lite pelare och sen är det hyllor med spel och terräng. Och där har du hängt när du växte upp då? Ja, jag började hänga där när jag var 12, för då var det häftigt att spela Warhammer. Det gjorde alla i min by, om man var lite nördig i alla fall. Så då började jag hänga där och sen så i tonåren så utvecklades det där till att bli bredspel också. Vi spelade Warhammer på fredagar. Det var liksom han som körde stället den här Warhammer-biten, så han hade liksom, han sysslade mycket med ungdomsarbete och därför så hade han det på fredagar, för om ungarna var där och spelade så var de inte ute på stan, söp. Ganska klipskt. Men är det en stor klubb eller hur drivs det där nu? Den drivs, alltså det är typ två grenar och det drivs av liksom de här som, eller dels de här bredspelarna som har hållit på att, jag tror att de håller på sedan 80-90 någonting. Jag var ju inte med då för att jag fanns knappt. Så, och sen så drivs det, den här Warhammer-biten är det väl ett par av de spelarna som blev kvar som liksom tog över när han första eldsjälen liksom gick vidare med annat. Så, men det är en förening som drivs av eldsjälar. Mm-hmm. Alltså jag tänker hur det skulle vara om det blev krig och så man vill gömma sig där nere och kan man sitta och spela brädspel så man inte blir tokig. Ja, det där, vi har ju, det där är ju det klassiska skämtet, det är ju att det är bra, det bästa stället att ha en så här klubblokal är ju där, för då vet man att det finns kvar även om zombieapokalypsen eller vad som helst kommer. Det låter lite speciellt. Om man ska komma som turist och vill titta på det, måste man liksom känna någon eller hur behöver man säga? Ja, jag tror att man någon mån måste känna någon för att komma ner dit. Dels också tror jag för att de där spelen ändå har ett ganska bra andrahandsvärde idag. Så jag tror inte att det liksom, alla ska väl inte veta var den finns liksom. Inför att, vem vet nu vad de där bredspelen är värda förutom de som nu vet om det, men okej, men de är instängda bakom dubbla bombdörrar, så de sitter ganska säkert. Ganska säkert nog, ja. Det låter som ett häftigt ställe. Det är jättebra. Jag har insett att hur så lyxigt det var att ha en sån lokal att växa upp i och kunna sitta där. Vi började ju spela rollspel där nere också sen liksom när jag var 16 kanske eller något sånt här. Och det var liksom, vi hade liksom fritt tillträde till den här lokalen, mer eller mindre. Vi måste nu ringa efter en nyckel. Men den är helt, helt fantastisk. Och så har vi liksom såklart då kylskåp med läsk och godis och liksom allt sånt här som man nu behöver när man ska spela bredspel. Så att man kan sitta länge i sträck och inte svälta ihjäl. Ja. En annan grej som de har där som är och lite fantastisk, de håller på så här Formel 1-spel som heter Formula D tror jag. Som de har spelat, alltså de har spelat samma race veckan efter det har varit, så de kör liksom samma race varje år som den här riktiga Formel 1-tävlingen är. Så, och så har de en stor anslagstavla med liksom alla resultat från alla deras omgångar. Så de simulerar det som det var. Kan det hända att någon annan vinner då? Eller kör de bara pris på det loppet som var? Nej, det är väl inte så... Det är det andra som vinner, det är ju inte rätt. Men de, ett tag i alla fall så målar de också de här bilarna. Liksom i rätt färg och med rätt så här, reklam på och sånt här. Just det, en roligt pyssel. Ja, och de här bilarna, de är ju alltså då en centimeter gånger en halv centimeter. Liksom. De är jättesmå, plottriga saker. Det är imponerande i någon mån att man orkar. Du fick också gå ner och titta. Jag var med och kikade på det här. Och precis som Johan beskriver, det är ju en väldigt häftig lokal. Bara så där entrén med de här ståldörrarna som han beskriver också. Så var det ju något av en skattkammare där nere med diverse... Jag tänkte, du kanske vet en del om de sakerna som finns där. Ja. En sak som jag var väldigt imponerad av var ju väldigt många så här konfliktsimulationsspel från 70-talet som de hade på lager. Bland annat de här SP, Simulations Publications Incorporated, som var stora namnet inom just konfliktsimulationer. De hade ju... Vad är det? Konfliktsimulationsspel är ju, ska man säga... någonting som var stort på 70-talet. Det var det är en sorts spel där man målar väggarna bruna. Ja, man skulle kunna ta det. Man börjar först och står man på en heltäckningsmatta och så har man konflikter i en brun miljö. Nej, det är ju ett spel där man spelar någon form av historisk konflikt, ofta då något militärt slag eller någon politisk konflikt eller förr eller senare blir att man fightas med andra. Och då är det kartor av papper med en hexagonmönster eller ett rutmönster på, och så är det små pappmarker som man flyttar runt in i ett mer eller mindre komplexa regler. Jag har ju tittat på många sådana spel och regler. Och sen bestämt mig för att nej, det här är nog inte min grej. Nej, det är ju... När man sitter och trycker ut jättemånga små så här, pappfyrkanter som markerar olika grejer. Jo. Och det är ganska roligt att sitta och pyssla med, men spela, inte min grej. I viss mån kan man väl säga att den där genren av spel. Jag tycker det är kul att de finns. Ja, de finns ju kvar fortfarande. Men de lever ett annat liv nu än vad de gjorde förr. Genren försvann väl mer eller mindre på den vevan när persondatorrevolutionen kom igång. När man plötsligt kunde, istället för att göra spelen mer och mer komplexa och mer och mer realistiska och mer detaljerat simulera verkligheten, så hade man en dator som kunde göra alla de här grejerna. Då blev de här spelen lite omoderna. Ja, det blir lite trist det här med att hålla på och räkna poäng och marker av olika slag när man kan göra det i datorn automatiskt. Ja, framförallt det fina med att en dator kan du ju spela mot även om du inte har en medspelare. Och även om det tar 16 timmar att spela ett spel så gör det ingenting, för man kan spela det i små sektioner när man själv har tid. Ja. Och behöver inte vara beroende av att samla ihop sina kompisar. Ja, och även ifall du faktiskt har en kompis som du kan spela med, och om du kanske råkar ha en källarlokal där du har ett stort bord du kan ställa grejerna med. Så det här att du nästan aldrig vet var motståndarnas trupper befinner sig. Då får du ha en massa konstiga grejer. Att antingen har du två spelbord du sätter upp i ena sidan, sprylla på en annan spelbord du sätter upp den andra sidan. Eller så har du någon domare. Eller så har man massvis med såna här skuggmarker som man placerar ut och lägger på toppen så att man inte ser vad det finns i högarna. Eller såna här konstiga grejer. Det man kallar för fog of war. Och det där kan ju en dator sköta så jätteenkelt och bara visa de marker som man själv, ens egna trupper, faktiskt har upptäckt. Och det där gjorde ju att spelen plötsligt tappade mark lite när datorerna kom. Men som sagt, de tillverkas fortfarande än faktiskt, och de har väl fått någon av en ny renässans, men nu är det lite då annan demografi som spelar dem, kan jag tänka mig. Ja, de är ju kostsammare saker och allt, det finns ju förstås datorstöd och sånt numera också. Men sådana fanns det en hel del gamla godingar där, och som Johan säger, en del av dem har ju faktiskt ett visst andrahandsvärde nu. Folk som spelade spelen på 70-talet eller kanske önskade att de hade råd att köpa dem har nu råd och då blir andrahandsvärdet ganska högt och sådär. Sen blev jag ju väldigt imponerad av det här Formel 1-turneringen de hade där. Det var ju ganska charmigt. Ja. Det förstår jag. Men kul grej när man har det som en liten tradition så där också. Mm, ja, och sen jag är ju väldigt svag för det här med att göra så här storslagna grejer. Nu spelar vi hela spelklubben här en grej tillsammans och så håller vi på i flera veckor och så kanske vi skriver lite små nyhetsblad och grejer. Och ja, jag tycker sånt är sådana stora arrangemang tycker jag är vansinnigt charmiga. Just det. Jag vet inte hur jag associerar det här, men jag ser för min syn nu en grej som de gjorde på världskongressen i London när vi var på den. Då var det ju ett gäng som hade en liten workshop där de försökte hitta på ett sätt att spela det här konstiga spelet som finns i Ian Banks bok The Play of Games. Ja, just det. Ja. Vad det heter, det är något kort namn på AA. Ja, precis. Det, är ju något, det beskrivs väl i boken en del, men inte så att man bara kan läsa romanerna och bara sätta spelet. Nej, det går inte. Det kräver lite kreativitet om man säger så. Väldigt mycket kreativitet. Jag är inte säker på att det som de hittade på var riktigt spelbart på riktigt, men de verkade ha väldigt kul. Och det involverade att rita upp en jättestor spelplan på golvet och ha frukter. Så jag vet inte riktigt. Jag förstod, alltså som åskådare kunde man inte heller förstå riktigt vad det var de gjorde, men de hade väldigt roligt, det var uppenbart. Ja. Jo, men det här att skapa en grupp på det här viset, det är ju häftigt. Just det, så vi får se vad det blir för spelprogram på världskongressen nästa år. Just det, för det hoppas jag att alla våra lyssnare har koll på, eller åtminstone kommer att ha stenkoll på nu alldeles strax. Det är nämligen så att världskongressen, The World Science Fiction Convention, kommer att äga rum i Helsingfors år 2017. Och det är inte någonting som händer så ofta eftersom världskongresser reser runt i världen och oftast inte är i Europa, oftast inte är så nära oss i Europa, framförallt inte och att det i finns, Finland. Nej, att det finns ett gäng i ett nordiskt land som faktiskt har både organisationsförmågan, lokalen och alla andra möjligheter att faktiskt dra en världskongress. Det är så fint att det finns så nära oss och jag tycker att alla som har det minsta intresse från Sverige ska komma dit. Så boka in den nu. Det ska inte vara så här att man upptäcker det två månader innan att oj då, vi kan inte skaffa barnvakt. Utan det ska ordnas i förväg. Ja, det ska planeras nu. Precis, det är ju lite meck, för det här är ju inget litet arrangemang heller, så man behöver boka boende och medlemskap och lite sådana saker i förväg. Ja, och framförallt är det bra att boka medlemskap i förväg därför att då hinner man både nominera för Hugopriset och man hinner få det lite billigare. Nu har de nyss höjt priset visserligen, men och om man inte har varit på någon världskongress innan. Det här kommer ni få höra igen alldeles strax, men det förtjänar att påpekas. Om man inte har varit på någon världskongress innan, då kommer priset inte att höjas. Det är fortfarande bra att köpa det i förväg, men de som går på sin första världskongress har ett specialpris. Och ska man någon gång gå på en science fiction-kongress så att man tycker det här med fantastik är lite roligt men inte har gjort det, så det mest maxade kongress man kan gå på är ju en världskongress. Och den är i Finland. Och hur långt det beror på vad ens smak är. Jag menar, det finns många, många stora arrangemang nu för tiden. Men jag vill ändå rekommendera denna. För 2 år sedan då höll ju våra finska vänner på att lägga bud på den här världskongressen för att det skulle röstas om vem som skulle få göra den. Och ja, vi gjorde ju ett poddinslag om det och då lät det så här. I'm the one that everyone ends up blaming for it. They may have a reason for that. Yes, I started the thing. So, how do you feel about it now? About what? About doing the World Compin. Well, complicated. It's a heck of a lot of work, and it's by no means certain that we're gonna succeed at all. But I'm feeling pretty optimistic about this. Ja, och sen dess har de ju vunnit budet, och nu blir det världskongress i Helsingfors. Det var sista gången de skulle lägga sitt bud. De skulle inte fortsätta bjuda dem mer, så att Det är ju ganska stort arrangemang, så man gör ju inte det här mer än. Ja, det är väldigt stort jobb att driva ett WorldCon-bud. Så om man försöker bli framröstad och misslyckas kanske man försöker en gång till och sen efter det så lägger man nog ner. Men de vann och nästa år så händer det. Och vi har pratat med Crystal Huff och Jocke Halme som delar ordförandeposten för det här arrangemanget. I'm, as you might imagine, really excited that we won Worldcon for 2017. We worked really hard for a really long time, or what felt like a really long time. And we had a ton of international support, and we had tried to go to different places around the world to get support, and then those fandoms continued to spread the meme, as it were. So as a bid, we ended up being in 27 different countries, I think. 27, that's good. 27, like, I mean, it's not every country in the world, which was my goal, honestly. Yeah. Like, I really wanted to have participation in every country in the world when we were bidding and as a convention. But 27 is a lot more countries represented and participating than I think any other Worldcon bid had ever had. Certainly any other Worldcon bid I'd ever seen. And we've tried to continue that and carry it into the convention we're forming. And so we've been doing these interviews for people to have staff level positions, particularly division heads, deputy division heads, and some area heads we've been placing. And I've just had like the most amazing experience of trying to explicitly invite people to join us as a convention and join our staff as a convention. So there was one week where I interviewed for a division head position, a woman in Sweden, a guy in Australia, a woman in Canada, and a woman in Trinidad. Like in the same week, how awesome is that? It was amazing. It's because we live in the future, so we can do that. Yes, thank God for the internet, yes. Mm. So we've also tried to perpetuate that with getting attendees, like seeking out people who have never been to a Worldcon before and seeking out fandoms that don't as often participate in Worldcon. And we've tried to make it easier for them to come to our Worldcon. We know that everyone will have different travel expenses, of course. But for people who've never been a Worldcon for never had a Worldcon membership before, we have established a first Worldcon membership rate, which is 95 euros. And that will stay 95 euros until the month before the convention. So, like, even if you had never heard of Worldcon before June of 2017, it wouldn't cost you any more to become a member. This is our hope, to be more inviting and encouraging of people around the world to be able to join us. Though obviously airfares will have gone up in that time. We can't help that. We've been having a lot of really great energy working on the convention. There have been a lot of really ridiculous in-jokes. There's apparently on the social media team a war as to whether meatballs are Swedish or Finnish. I don't understand, but I was very amused. And it's just been really fun. It's been really great. I really like the team that we've been building. I think that we've continued the sense of fun and frivolity and the core sense of this Worldcon is going to be different. This Worldcon is going to be very Finnish, and also that's going to be awesome. And like, everyone should come, because like, how often do you get to go to Finland with like several thousand other sci-fi geeks? Well, you have more of an opportunity to do this than I do frequently because you live in Sweden. But like, how often do people around the world get to go to this kind of a gathering and geek out together and have it be an actually international gathering? Like, Worldcon is one of the few opportunities, and this Worldcon will be particularly international. We already have over 4,000 members, which is amazing and stellar. It's a full-on experience, which if you are a true science fiction fan, it's something that you hopefully have a chance to experience at least once in your lifetime. It's something different from a national convention, be it a FinCon or a SvCon or any other convention. It has this proper international side to it. The fact that so many people from all over the world come together and chat and meet. It has this. It's surprisingly fanish event, even though you have hundreds of authors and other people who make their living out of writing and doing stuff science fictional. But it's people who are writers come to this place as fans to meet other fans, and it's made by fans for other fans. And what made you get into arranging a Worldcon, and how did you get involved? It was a dark and stormy night in 2012, or it was a morning, probably a very sunny morning in August 2012. Emily Aro, who is more or less responsible for several really bad good ideas of the recent past in Finnish and Nordic science fiction, was in ShyCon 7, the 2012 Worldcon, and he had been talking with people who've been saying that when is Helsinki going to arrange Worldcon, since FinCons, our national conventions, are rather large, and people have been hearing good things about Finnish science fiction fandom, and people knew that our conventions were close enough that we might to the size of a Worldcon that we might consider at some point possibly doing it. And some people, mainly perhaps Emily, have been saying that out loud for a couple of years now within the so-called SMOF, those secret masters of fandom who are the ones that are pulling the strings behind everything. But then he just had this crazy idea of, well, next year, 2013, there's going to be a vote, and there was no real front runner in the race. So he made a couple of phone calls back home to Finland. I was one of the people he phoned and said, how would you feel if we would try to have Worldcon in Finland? I said, it's a really bad idea, but yeah, go for it. And he went. You really do travel a lot, I have noticed. Well, so off and on, like I did a lot of traveling for the bid. While we were bidding, had a series of really intense jobs, but really well-paid jobs. I was really fortunate. And so I was able to work remotely sometimes, or work really hard for a couple of weeks and then take a week off. And so I would like go to Trinidad for a convention there, or go to SvCon in Sweden, or go to a convention in the UK, or like during the bid, I think that I visited Finland like 5 times. Now that we are a convention, I'm trying to have the reach of the convention and the outreach division do a lot of that work, but I also really enjoy going to conventions, and so yeah, because now that you have friends all over the world. Yes, now I have friends all over the world and I want to see them more often. I should have a look at the progress report. Oh, you totally should. It's really funny, and I like, it's really informative and also really funny, and I wrote one of the articles which is totally true about polar bears in Helsinki, namely that there aren't any. This was shocking for me, actually. Like, I really believed the hype by the time I actually... So when we were first bidding, this is kind of ridiculous side story, but when we were first bidding, Emily announced the bid, and there was this response in the room from, I think, somebody in California who was like, we can't go to Finland. It's too expensive for me to get there. And it's so cold. There are polar bears. And I was like, really? Mm-hmm. Somebody said that? I can't believe somebody said that. But apparently somebody said that. And by the time, like, this got around, we were like, huh, so clearly the polar bear should be our mascot, right? And then when I came to Finland the next time after I'd heard this story, and like we had all of this stuff about polar bears and mascots and everything, I was like, okay, so I need to plan my visit really carefully because I only have a few days that aren't planned right now. So I emailed Korkeasaari, the zoo in Helsinki. It's like an island that's a zoo. I emailed them and I was like, okay, did some research online, I saw your polar bear environment and like really fancy photos and drawings of the enclosures, and it looks really great. Can you tell me what the polar bear schedule is so that I can be sure to be there at a time when they're not going to be eating something messy and they're not going to be sleeping or something like that, so I can take social media shots for this ridiculous thing that I'm doing with science fiction. And like, you know, by the way, here's a link to Helsinki 2015.org at that point, but like, here's a link to our bid for Worldcon, and was like trying to convert the people who work for the zoo, right? So I get this very confused email back from the poor people at the zoo, and they're like, we're so sorry, we don't understand, why do you think there are polar bears in our zoo? And I had so believed the hype that I thought that there must be polar bears. It turns out that everything that I saw online were designs for a future enclosure that didn't exist or something, and like, maybe it'll be built at some point, but it's not. There are no polar bears in Helsinki. I have to tell you, there are no polar bears in Helsinki. Not even in the zoo. Not even in the zoo. So, like, and Espoo fandom. So, Espoo is a suburb of Helsinki. And Espoo fandom, to further confuse me, had published this guide called Escape from Helsinki. And this guide to Helsinki, from the point of view of Espoo, included, like, a shot of a polar bear walking down the street in Helsinki. And I was like, okay, clearly that's photoshopped or something, but clearly everyone has clued into the fact that there are polar bears in the Helsinki Zoo and we need to get people to go see them in the zoo. No, there are no polar bears in the Helsinki Zoo. So okay. That's good. So that's the story of the polar bear mascot, as far as I know it anyway, and the Helsinki Zoo has no polar bears. But it's a cute mascot. Yeah, no, it really worked for us. Like, I think that the original, like, the core of the Finnish bid was, like, adorable polar bears and, like, strange Finnish foods like tar soda and tar syrup on ice cream and bear meat and reindeer meat and cloudberry liqueurs. And not that there's anything wrong with those things. Those things are all tasty, all the ones that I could taste. And licorice. And Emily's ridiculous energy. And my love of travel. And Jukka's very serious jokes. and like, the fact that we kept saying it's important to have the world in Worldcon, to the point where all of the bids started repeating it. Mm-hmm. And that was really great to see, that everybody was behind the idea that Worldcon should be international. So those were the secrets of bidding for Worldcon for Helsinki. Yeah, and it's a great story. Yes, it's a ridiculous story. Mm-hmm. It's great. Mm-hmm. Ja, så det var historien om isbjörnarna. Ja, eller hur? Mm. Det är lite lustigt. Man kan ju undra varför de har en isbjörn som maskot, men nu vet ni. Mm. Allting är Emilys fel. Mm. Och också vet ni vem Jukka är. Både Krister och Jukka är personer som det är värt att träffa. Mm. Men ja, apropå världskongressen, tänkte jag, vi kanske måste nämna någonting om Hugo-debaclet. Mm. Bara för att berätta att ja, det stämmer att det är den här kongressen som det hör ihop med. Fast jag hoppas att det inte blir lika krångligt nästa år. Bakgrundshistorien jättekort. Ska du eller jag dra den? Jättekort. Hugo-priset har delats ut under många år. Och det är medlemmarna på världskongressen som röstar om årets bästa böcker, noveller och så vidare. Ett antal kategorier. Och för några år sedan bestämde sig en liten grupp att de inte tyckte att priserna delades ut riktigt till dem som de tyckte skulle ha dem. Och med detta som en politisk agenda så bestämde de sig för att pusha vissa saker på, till att bli nominerade. Och de skickade ut listor och sa att de här sakerna, nominera de här, alla ni som tycker som vi. Och det ledde till stor bråk och kalabalik som det förstås blir när någon försöker kapa något med den agenda. Jag föreställer att de flesta av våra lyssnare redan känner till det här, och om man inte gör det så kan man kolla upp Sad Puppies och Rabbit Puppies om man inte är jättetrött på hela Gamergate typ av bråk. Ja, det är den typen av elände. Så, ja, det är inte så jättekul att läsa på i detalj, men vet man inte vad det är och är nyfiken så ja, man kan, om man vill ha en från mitt perspektiv sund perspektiv på det hela, så rekommenderar jag att man läser vad George R. R. Martin har skrivit om det hela. Just det. Ja, men det händer ju andra saker också på Åkon än att vi pratade om världskongressen. Det var egentligen en väldigt liten bit av Åkon. Men ett föredrag som jag tyckte var väldigt kul, som jag faktiskt då därför bad att få ta med i våran podd, det var det akademiska föredraget. För det, varje gång ska det alltid finnas med ett sånt i programmet. Och den här gången så var det Merja Polvinen, doktor i litteraturvetenskap, som berättade om studier som hon har hållit på med. Och det stod i programmet att det skulle handla om Peter Watts Blindsight. Som ju är en bok som vi har pratat om på den här podden förut. Men det handlar mest om det i slutet egentligen. Och handlar om andra intressanta saker i början ganska långt. Jag har klippt ner den här föreläsningen ganska ordentligt. Och för en del personer kanske det är lite väl teoritungt. Men jag gillar det här därför att jag kan bli så himla trött på ibland att alla budskap som ska pushas fram ska vara så väldigt förenklade, renodlade och snyggt paketerade. Förstår du vad jag menar? Mm-hmm. Jag har fått lite så här copywriter-aversion. Det är inte deras fel, men problemet är väl det att det är så mycket information som trängs om vår uppmärksamhet idag. Så att ibland så blir det så att snabba soundbites. Allting som kommer fram, som man hör talas om och lyckas hinna ta till sig, det är de här super, super förenklade, destillerade grejerna. Och världen är ju inte sån. Världen är så himla krånglig, så vissa saker går inte ens att förstå intuitivt på ett sätt som människor tycker om att förstå saker. Då måste man vara medveten om det. Och därför gillade jag, därför att jag har tänkt lite grann på såna här saker, så gillade jag verkligen att hon säger sådana grejer i det här föredraget. Jag kände det var skönt att höra det här just nu. Och när spekulativ fiction är ju en möjlighet att vända och vrida på argument för och mot saker, att vända och vrida på ens förutfattade mening med världen och människor och andra varelser fungerar. Och då kanske budskapet, temat och plotten kan bli ganska invecklad, och kan det också vara väldigt, väldigt givande att faktiskt ta i med de grå cellerna när man benar ut vad det var som hände i den här storyn, inte. Ja, fast den grejen är ju den att de berättelser som jag gillar att läsa, det är ändå de som är väldigt klart och tydligt berättelser som går att följa med i. Jag gillar inte berättelser där det inte finns en plott. Det håller jag med. Det ska gärna finnas en möjlighet att läsa även en komplex och sofistikerad berättelse på ett väldigt enkelt vis. Men när du läser den på ett sofistikerat vis så ska den ge tillbaka en sofistikerad resultat. Och det tycker jag är väldigt tillfredsställande när detta möts. Men man får också vara medveten om att man blir lurad av att man vill se berättelser. Man vill se en story arc. Man vill plocka sönder sitt liv. Det gör vi ju människor instinktivt hela tiden. Plocka sönder det här liksom spagettitrasslet av alla händelser som sker. Till små avklippta berättelser med början och slut som verkar hänga ihop och ha någon poäng med sig. Så gör vi Men det är ju fel. Mm. Jag menar, vi måste göra så. Det är inbyggt i oss människor. Vi kan inte tänka på något annat sätt. Men det är ganska bra att komma ihåg att det inte är en korrekt avbildning av verkligheten. Mm. Ja, nu börjar jag omedelbart tänka på Feyerabend här och postmodernism. Så vi kanske ska moving swiftly on. Du får lyssna om på det här föredraget. Och sen får vi återkomma till det någon annan gång. Men i alla fall, varsågoda. Merja Polvinen. So I'm working within a paradigm called cognitive literary studies and particularly cognitive narratology. So basically the study of stories and particularly the combination of stories and minds. What we know about the human mind, how does that reflect onto how we understand how and why we tell stories? And especially how and why we tell fictional stories rather than true stories. For the last, 4 years, I've been part of this particular project run by the University of York in the UK called Narrative and Complex Systems. And what the project tries to do is to figure out ways of speaking to policymakers, basically. Ways of trying to talk to policymakers in a way that will make them understand that when scientists give them information about systems that are actually complex systems, like societies or the environment or, you know, whatever, the kinds of answers that they want to get aren't necessarily readily available. And what we try to do is find out ways in which we could create intuitive ways of explaining this to them, make them kind of understand in their gut, what does it mean that something is a complex system? That you can't just press button A and get a result B out just because you've decided that that's what you want. And most of the time when people say that policymakers need to be made to understand something, people say, well, you need to tell them a story. And the project that that I'm involved with is one where we say, yes, we're sure that that's true, but there are things about complexity that cannot be transferred into the form of a story without losing something that is absolutely crucial to the whole idea of a complex system. And how to negotiate that border is what we're doing. So I was asked to write a piece in our joint book. I was asked to do something about, how is the mind and the brain represented, either through story or through sort of other means of trying to represent complexity? And that's what I tried to do. And for that article, I started out by deciding that, what I'll do is I'll look at popular science. I'll look at popular science books about the brain and how those books try to depict what does it mean that a human beings have the kind of brains that they do and what results from the activity, the mind that results from the activity of that brain. The thing about the mind and the brain is that we do now understand that the mind is just as much a complex system as the weather is or societies are. The way that the brain functions and the areas of the brain kind of communicating with each other is a system where the causality of one thing leading to the next is basically untraceable to a certain extent. You see all these wonderful pictures of neuroscience taking photos of people's brains, and you see, you know, blue colors and red colors and yellow colors, and ooh, there's the area for love, and there's the area for a particular word. Even that's one of the latest results that's come out. Now, no, doesn't quite work that way, because one of the problems with these pictures is that they don't actually measure the actual activity of your brain. What they measure is the blood flow to various areas of the brain, which is always a little bit in lag of what is actually going on in the brain. In a way, it's kind of logical that a brain that becomes active in a certain area needs more blood. Therefore, it starts kind of, the blood flow to that part of the brain is more active than it was before. Fine. But the lag creates this situation where those pictures are created with an incredible amount of interpretation by the brain scientists. They're not objective sort of factual pictures of what's going on in your brain. The other thing that has changed recently is that for the longest time, cognitive science thought about the brain as a computer, that it was an information processing unit that gets input from your sensory system, processes it, and then there is output in the form of your action or your emotion or, you know, what kind of, whatever kind of reaction is created. Now, again, that has changed because we've started to see that when you are a conscious being, your existence is complex in the sense that you're constantly existing in real time with not only your body and your senses, but so not only with your brain processing your senses, but your entire body being in interaction with the world around you. And that's what all this long-winded text is all about. So you can't just look at an individual moment in your brain and say that this is the moment when, I don't know, you fell in love. This is the moment when you understood something. Those kinds of pictures just can't be made in the way that people maybe thought that they could be made. The result of this idea of the brain and the human mind as a complex system is one that results in really awkward ways of trying to explain what it is. And you kind of, I've been awkward trying to explain what it is. The book that I decided to use as my example of how does popular science try to explain this kind of a mind is David Eagleman's Incognito. It's a fab book. If you want to try and understand what's going on here, do read it. It does have loads of interesting stuff going on. But what I found interesting was that Eagleman is trying to get across this idea of the brain is a complex system where there are all these conflicting processes going on at the same time. Only the very, very kind of top edge of it is available to your consciousness. So there's so much going on in your head that you just can't have access to because it happens below the level of consciousness. In some senses, people are calling this the kind of new unconscious. Freud talked about the unconscious for, you know, hundreds of years before. But this is kind of the neuroscience version of the sort of unreachable unconscious. And the difference between this unconscious and the Freudian one is that this unconscious really doesn't have a language. It doesn't render itself to words. It doesn't render itself to verbal description or, heaven forbid, narrative description. Another little quote to give you an idea of how Eagleman explains these things. You, who you are as a human being, you're actually made up of an entire parliament of pieces and parts and subsystems. And these are constantly in a conflict, and only some of them actually become present to your action. The conscious mind fabricates stories to explain the sometimes inexplicable dynamics of the subsystems inside the brain. It can be disquieting to consider the extent to which all of your actions are driven by hardwired systems doing what they do best, while we overlay stories about our choices. The thing that interests me here is that this and many, many, many other bits in this book are basically little stories. So as Eagleman is trying to explain to his audience that stories aren't really what the brain or the mind is, they're just this overlay, what he does, he ends up using stories to explain that. And in some sense, it's perfectly reasonable. He doesn't really have any other choice. But there's another paradigm of how we understand the mind that I already alluded to a little bit earlier, which is a paradigm where I'm kind of working within. And it's called inactive cognition. The whole point of inactive cognition is that we don't think about our minds as information processing units as such. What we try to think about is, as Evan Thompson says here, the cognition as the exercise of skillful know-how in situated and embodied action. So there's no such thing as sort of input going into your brain, processing happening, and then output happening, and then after the output or in the output comes the action. The thinking itself is already an action. And there is no such thing as thought that happens without it being some kind of an intentional action that is constantly dependent on the environment that you're in. There is no such thing as a cognitive agent without an environment. So as I speak, my environment, which is you, is changing all the time. So my actions changing the environment, and I wouldn't be standing here talking if the environment, you, weren't there. So it's a constant feedback, it's a constant sort of interaction between me and my environment. Okay, now we get to the book. The reason why I picked this as kind of my second case, my first case was that David Eagleman popular science book, and I wanted to compare that attempt to represent that kind of dichotomy between the new unconscious and the story layers, conscious story layers of the mind with this particular novel. Why? Well, it's kind of, this is a perfect case for that. What you have, for those of you who haven't read the novel, it's a first contact story. Well, these probes come to Earth and people realize, damn it, there's somebody coming. Let's get in a spaceship and go out and meet it before it actually arrives on Earth. So this team goes out. Team includes various kinds of specialists, and of course the team includes a person or a character that is extremely relevant to Orkon, a vampire called Jukka Sarasti, actually named after a Jukka we all love and know. But Jukka isn't really the character that I'm interested in. I'm more interested in the narrator of this story, Siri Keaton, who is a person who had, when he was a child, he had severe epilepsy for reasons that come out in the sequel. And he had half of his brain removed. So one half taken out entirely and replaced with a computer data bank that gives him a massive amount of leverage in terms of being able to call up all kinds of data and to actually crunch data at an enormous pace. So he is what is called sort of an observer on this trip. He's supposed to just kind of observe and record and not get involved. And the reason why he's very good at not getting involved is because he's also, you know, not even borderline Asperger, but you know, properly unable to connect with the people around him. He's really good at reading them because he can crunch the data. He can look at people's gestures and their behavior and crunch the data and go, right, okay, that means that person is annoyed. But he has no intuitive way of doing that. And all the way through this story, you have him saying things like, right, now imagine you are in this situation and you're having to go through these steps, and therefore he kind of simulates every single action that he has to take in order to see where it leads before he actually takes the action. And in order to actually connect with the people around him in some sort of way. The other thing that is interesting about this book is the aliens, who are called scramblers, and they are revealed as an alien life form that does not have sentience as we know it. They are massively intelligent, but they are not conscious. And their actions are constantly reflecting that. They are terribly, terribly good at crunching data. They are incredibly good at reading a situation and making quick judgments about what they should do next. And they do all of this without consciousness. The reason why Watts has created this storyline in this particular way is because he's building on this idea of the brain as an information processing system that is terribly, terribly efficient at kind of crunching these conflicting systems. And there's so much data processing going on that we are not aware of, because all we're aware of is this layer of consciousness on top. And the scramblers are exactly like that without the layer of consciousness. They are not slowed down by the layer of consciousness that we are slowed down by, because we don't go through the experience of all that data crunching. There would be no time to experience all that data crunching. It just kind of happens, and the experience happens on that conscious level. Okay, one other thing. How many people actually know what blindsight is as a cognitive thing? Okay, some of you. The whole idea is that there is There are people who are blind because of something having gone wrong with their in their brain. It's not their eyes that can't see, but the connections are broken in their brain. But quite a lot, what happens is that, you know, for example, if you chuck a ball at one of these people, they will parry. They will instinctively react in a way that shows that the subconscious levels of their brain are still seeing, even though their consciousness doesn't experience seeing. And that's the kind of stuff that Watts is referring to when he calls this novel blindsight, because he's talking about exactly this, that there are ways in which we could be better animals. We might be more successful animals if we weren't conscious. There are things that we would do faster. There are things that we would do better if consciousness didn't come on top of the whole system and slow things down. But the thing that I would say about this novel, which is kind of my main point about it, is that towards the end of the novel, all kinds of things happen. And, okay, spoilers, everybody dies, apart from Siri Keaton. He's sent home on a shuttle to tell the story to humanity. So this is what you're going to be facing once this ship arrives on Earth. And what comes across is that the story that he's been telling all the time is basically him kind of telling this story on the shuttle on his way back to Earth. And as a sort of literary scholar, while I was reading this book for the first time, I was really annoyed by the fact that this person's supposed to be basically autistic and unable to, you know, connect either to their own intuitive experiences or to the other people. But the way that the narrative voice functions didn't seem to match that. The narrative voice was able to perceive and talk about things that the character was not supposed to understand at that point. And it's only afterwards when you get to the end and you realize that he's not actually telling the story as it happens. He's telling the story from a position where his mind is actually now completely different to what it was when the story started. So he is able to make that connection. He is able to imagine the other people. And also because of my interest in how stories are structured, I was really, really tickled by the fact that basically on the first pages when the story proper begins, the first things that Siri Keaton kind of tells his audience is, imagine you are Siri Keaton. So he's actually, Watts has created this story in a way where he's constantly underlining the fact that in order to engage with a fictional story, you have to imagine that you are in that story. Absolutely. That's kind of what we all feel that we do. We engage with a particular character, or, you know, we feel that we're in the world. And at the same time, he's created a story where the person who says that to you is a person who, for most of the time through the story, is not actually able to do what you are doing as a human being reading this story. So by the time you get to the end, you realize that, right, okay, now we have a narrator who's actually like me. Now he's human. He actually says that at the end, one of the last sentences is, and now the game is over, and a single pawn stands on the scorchboard, and its face is human after all. So there is this sense of construction of a very, very consciously created storyline and story structure and a way of telling about something that kind of creates that match between, or first the dissonance between you and the main character, and then at the end they kind of come together and you realize, right, okay, so this is what I've been doing all along. I've been able to imagine that I'm Siri Keaton, who at the beginning of the story wasn't able to imagine anything at all because of the way his brain was structured. How would you yourself use your own research in order to describe complex systems to policymakers? Million dollar question. I would, what I say in this article at the end of it, I mean, it's not a full argument, and I wouldn't pretend that it's kind of fully worked out. But what I want to suggest that we start doing is trying to see whether it would be possible to do that job by giving them fictions. Don't give them narratives that describe something real. Don't give them narratives that describe the thing you are trying to get them to understand. Give them fictional narratives where, like Watts's Blindsight, where because of the ways in which they engage with the fictional storyline, they end up enacting the environment that they're trying to understand rather than looking at a representation of the environment that they're trying to understand. Does that make sense? Yes. That there is an action, there's a process that you go through when you read a fictional story that might actually make those levels of consciousness accessible to you in a way that any kind of direct representation that is trying to say this is what it's like or give you a picture of something, those won't work. You have to do it. You have to undergo an experience, and that might work. Thank you so much. That this was there were more of you than I expected, and thank you for the questions and comments. Du har hört avsnitt 29 av Gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och Åka da Vår. I det här avsnittet har du också kunnat höra flera andra röster. Det var Johan Bergman, Emily Aro, Crystal Huff, Jukka Halme och Maria Polvinen. Det här avsnittet släpps under Creative Commons-licensen Erkännande icke-kommersiell. I nästa avsnitt kommer vi att prata om en novell som heter Chamblot av Catherine Moore, eller C.L. Moore som var hennes författarpseudonym. Den går att hitta online, så om du vill hänga med i diskussionen kan du leta rätt på den och läsa den innan dess.